100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki wziął udział w uroczystym koncercie w Operze Państwowej w Berlinie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Główny inspektor sanitarny zapewnia, że nie mamy dotychczas w Polsce koronawirusa z Chin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank prawie 13,5 miliona złotych kary. Należy stanąć po stronie prawdy, by pamiętać o ofiarach Auschwitz-Birkenau, mówi premier Morawiecki podczas uroczystego koncertu w Operze Państwowej w Berlinie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie można wykorzystywać pamięci o ofiarach obozu Auschwitz-Birkenau do celów politycznych. Naoczni świadkowie KL Auschwitz zwykli mówić, że w obozie śmierci nie umiera się raz, umiera się w nim cały czas. Jeśli nie staniemy twardo po stronie prawdy, sprawimy, że śmierć dotknie także pamięci o ofiarach tej zbrodni. Sprawimy, że będą umierać bez końca. Dlatego sprzeciwiamy się negowaniu i zniekształcaniu historii Holokaustu. Jesteśmy zdeterminowani odpowiadać na próby wykorzystania 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oraz pamięci o ofiarach obozu do celów politycznych. Premier dodał, że zamiast sięgać po słowa politycznej rozgrywki, należy wsłuchać się w ciszę, którą pozostawiło po sobie 60 milionów ofiar II wojny światowej i 6 milionów ofiar Holokaustu. W czasie II wojny światowej Niemcy, wspierani w różnym stopniu przez państwa sojusznicze, wymordowali około 6 milionów europejskich Żydów. Połowa z nich była obywatelami Polski. Główny inspektor sanitarny zapewnia, że nie mamy dotychczas w Polsce koronawirusa z Chin oraz zostały wdrożone wszystkie procedury zapewniające bezpieczeństwo na wypadek jego zawleczenia. Jarosław Pinkas poinformował, że 3 studentów, którzy wczoraj wrócili z Chin, nadal pozostaje w szpitalu zakaźnym pod obserwacją, ale ich zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. 2 z nich już dziś miało opuścić szpital, ale lekarze oczekują jeszcze na niektóre wyniki badań. W Chinach zakażonych nowym koronawirusem jest 3 tysiące osób, ponad 80 zmarło. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank prawie 13,5 miliona złotych kary. Bank miał niewłaściwie informować klientów o przeliczniku kursu walut w kredytach hipotecznych. Decyzja jest nieprawomocna. Analizowane klauzule zawierają pojęcia niedookreślone, niejasne. Rodzi to ryzyko, że kursy walut ustalone są przez bank w sposób dowolny i mogą opierać się o kryteria niemożliwe do zweryfikowania przez klienta. Postanowienia pozwalają bankowi wpływać faktycznie na wysokość świadczeń ustalonych w umowach. Zdaniem prezesa urzędu takie postanowienia są niedozwolone i dlatego zakazał ich wykorzystywania. Mówiła rzeczniczka urzędu Monika Stec-Nowak. Po tym jak decyzja nabierze mocy, bank będzie miał obowiązek poinformowania wszystkich zainteresowanych klientów o decyzji urzędu. Z pisma dowiedzą się, że zakwestionowane klauzule niedozwolone należy traktować tak, jakby nie było ich w aneksie do umowy. Konsumenci mogą złożyć do banku reklamację. Wielka Brytania zapowiada wprowadzenie globalnej wizy dla naukowców. Po Brexicie kraj ma postawić na nauki ścisłe i otworzyć szeroko drzwi dla naukowców, szczególnie matematyków. Szczegóły pobrexitowego systemu imigracyjnego wciąż są ustalane, ale gabinet Borisa Johnsona ujawnił, że jego częścią będą właśnie preferencje dla wysoko wykwalifikowanych naukowców. Globalna wiza ma wejść w życie 20 lutego. W porównaniu do poprzednich rozwiązań nie będzie już obowiązywał roczny limit cudzoziemców, którzy będą mogli przybyć do kraju. Nie będzie też miało znaczenia, czy ktoś jest z Francji, Polski, czy Egiptu lub Pakistanu. Chcę wysłać wiadomość, że kraj jest otwarty dla najbardziej utalentowanych umysłów na świecie. Czytamy w oświadczeniu premiera Johnsona. A środowiska naukowe nie kryją zadowolenia. Szef Królewskiego Stowarzyszenia Venki Ramakrishnan stwierdził, że to jasny sygnał, że po Brexicie kraj nie zamyka się na świat. Co innego, biznes. Dzisiejszy Daily Telegraph donosi o zwiększającym się niepokoju organizacji przedsiębiorców, które mówią, my potrzebujemy rąk do pracy, również ludzi o niższych kwalifikacjach. Szefowa MSW Priti Patel mówi jednak w Sky News tak. Biznes musi inwestować w brytyjską siłę roboczą. Zbyt długo opierał się na niewykwalifikowanych i tanich pracownikach z Unii. Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii w nocy z piątku na sobotę. Rozpocznie się wtedy okres przejściowy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno w całym kraju, ale będą możliwe przejaśnienia. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Krakowie i Katowicach, 5 w Gdańsku, 6 w Poznaniu, 7 we Wrocławiu.

strażący dzieci i starce. Wyjący złośliwy wpadł z piskiem na niwy, dalej uprawia swe harce. Pogiąwszy drzewkiście, zrzuciwszy z nich liście, je porwał ze sobą w dal. Gdzie tylko przechodził, napsocił, naszkodził, zostawia nienawiść, żal. Szeptają pierzyny, sosny i kaliny, szeptają z sobą trwożliwie. Szeptają wraz z nimi stworzenia tej ziemi o wichrze, co hula na niwie. On pędzi tymczasem ku chacie pod lasem i zawył nad nią co tchu. Tam dzieci gromadka garnie się do dziadka, bojąc ułożyć się do snu. A wiatr wierci pięta, urządza dziś święta, hulając to tamto to. Przez łąki, wyżyny, przełęcze, doliny, bo pędził dalej co tchu. Zawroty natchnienia szukają w ciężkich albumach młodzieńczych, lirycznych swoich wspomnień. Wymyślą wiosna miłosna i drżą od dumy ogromnej. Zdejmują z półek towary, ręką od drżenia niestarczą. Rozdają bławat za darmo perkal rozdają. Gnani porywem najszczerszym, perkal w groszki pachnące i w kwiaty zdobny jak wiersze. Swoich wspomnień wymyślą wiosna miłosna i drżą od dumy ogromnej. Za darmo perkal rozdają. pognani porywem najszczerszym. Perkale w groszki pachnące i w kwiaty zdobny jak wiersze. Po prostu roztrzepana, że tak ni z tego, ni z owego nagle natknęłam się na pana. Ach, byłam pewnie zamyślona, albo po prostu roztrzepana, że tak ni z tego, ni z owego nagle natknęłam się. Nagle natknęłam się na pana. Ach, był pan pewnie zamyślony, albo po prostu roztargniony, że nagle zechciał mnie wyminąć z nieprzepisowej lewej strony. Był pan pewnie zamyślony, albo po prostu roztargniony, że nagle zechciał mnie wyminąć z nieprzepisowej lewej strony. Jakby tu rozstrzygnąć sprawę, nikogo wcale mniej nie winiąc, kto z nas był bardziej temu winien, żeśmy nie mogli się wyminąć. Ach, jakby tu rozstrzygnąć sprawę, nikogo wcale mniej nie winiąc, kto z nas był bardziej temu winien, żeśmy nie mogli się, żeśmy nie mogli się wyminąć. To było straszne przeoczenie, choć trwało małą chwilkę tylko, taką naprawdę małą chwilkę, taką bardzo małą chwilkę. No i wybraliśmy rozsądnie, to przyzna nawet i oszczerca, tę przepisową prawą stronę, ach przeciwległą, ach przeciwległą stronę serca. się saksofonie basowym Michał Górczyński. Na perkusji Sebastian Frankiewicz. Na kontrabasie Wojciech Pulcyn. I na fortepianie Jacek Kita. Się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna, kometa, orędzia mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość, serce, zawroty głowy. Kometa błysnęła nocna, gazeta nadbiegła dzienna. O wiosno, wiosno miłosna, nie, nie miłosna, wojenna. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wojenna, miłosna. Czytam codziennie dodatki, wnioski z dodatków snuję. Obrywam na płatkach kwiatki, kocha, lubi, szanuje. Brzemienna, wróżebna wiosną, inna od innych wiosn. Mi przyniosła, wszystko przyjmę i zniosę. Muzyka. rodzaju stoję u dróg rozdrożnych i sprzecznych, gdy obie te drogi twoje wiodą do spraw ostatecznych. Tęsknota nadciąga chmurą, wieści przez radio płyną. Czy pójdę górą, czy pójdę doliną? Cieszyć się tobą nie mogę, zaraz ode mnie odchodzisz. Ja wiem, świata się boisz, złego ludzkiego wejrzenia. Chowam się pod kot, szukając ukojenia. Wszak taka cudna noc wzmacnia bardziej ból. Lecz myślę, że przyjdziesz znów, że to wszystko na jawie. Ach, przyjdź, mamo, przyjdź, moje kochanie. Świata wytryska gejzer słów. Znów z normą duch się brata. Już jestem wesół i zdrów. teraz będzie wiersz, od którego wszystko się zaczęło. Kiedyś, wiele lat temu, dostałam marzenie Koplowicza, Abraham Koplowicz. W łódzkim getcie opisał swoje przepiękne marzenie. Wówczas poznałam też Karolinę Fender-Noińską, dzięki której za mną są te piękne wizualizacje. Jajko Film, dziękuję wam bardzo. Należą mi się naprawdę poważne brawa. Zeszycik Abramka ocalał dzięki jego bratu. Lolek Grünfeld żyje nadal, dzwoni do mnie czasem i dziękuję mi, że pamięć o jego bracie przetrwała. Proszę państwa, to jest wielki tekst i to jest wielka lekcja dla nas wszystkich w każdym czasie. 13-letni Abraham Koplowicz zginął w Auschwitz, mając lat 14, a tam w łódzkim getcie pisał takie rzeczy. Usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się w świata przestworze. Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki. Popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Będę zdumiewał nad Nilem, Eufratem. Zobaczę sfinksy i piramidy w prastarym kraju boskiej Izydy. Przefrunę nad ogrom wody Niagary. Będę w słońcu Sahary, przez szczyty Tybetu, co w obłokach giną, nad cudną, tajemną magów krainą. A wydostawszy się spod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Homera słynnego się będę zdumiewał tym pięknym światem. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. cię wzięto z całym narodem na wielki cmentarz, a ty spojrzenie swych oczu daj mi i niespokojny swój uśmiech przynieś. Muszę cię wołać w tej samotności, w niedoli mej pytać. Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu przypomnieliśmy koncert Leny Piękniewskiej z wierszami dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki. Koncert zapowiadał Piotr Baron, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski.